hakikaten cizade, yansan da ocaklar gibi gam eylemem isar. İkinci mısrayı ben biraz değiştiriyorum. Yakma beni nara ağyara ey gaffaru settar. Senin ocağında cayır cayır yansam da gam isar eylemem. İstersen kebap et, piryan et. El verir ki başka ateşlere yakmayasın. Nefis ateşine, şehevat-ı nefsani ateşine, hava ateşine, tuğle emel ateşine, tevehhüm-i ebediyet ateşine, dünyada daimi kalma mülahazası ateşine, servet ateşine, büyüklük, kibir ateşine, bakışta inhiraf ateşine, yanlışları taklit etme ateşine, el ver ki ardı arkası kesilmeyen bu ateşlere yakmayasın. Yakarsan kendi muhabbetin ateşiyle yak. Men kâne lillâhi kânallâhu leh demişler. Hadis olarak da rivayet ediliyor. Kim Allah için olursa Allah da onundur deniyor. Buna belaat açısından mukabele deniyor. Kim fena fillah, beka billah, maallah, anillah, ilallah sırrıyla serfiraz olursa Allah onu kendi yalnızlığında terk etmez. Allah da onun mahiyetinde olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en kritik anında Sevir Sultanlığında, hani alem mağara diyor da onun ayağını bastığı yere mağara demeyi ona karşı saygısızlık saydığımızdan dolayı Hira Sultanlığı, Sevir Sultanlığı diyoruz. Çünkü o Sultanlar Sultanı. Ona Sultan-ı Enbiya demişler. Peygamberlerin bile sultanı. Sevir Sultanlığı, düşman hareketleri orada bu sultanlıktan görülüyor. Sesleri duyuluyor. Öyle ciddi bir temkin, itminan, Allah'a teslimiyet, teslimiyet üstü tefviz, tefviz üstü öyle bir sika mülhazası içinde ki la tahsen innallaha ma'ana diyor. Tasallanma dostum, Allah bizimle beraberdir. Men kâne lillâhi kânallâhu leh. Sen Allah için olursan Allah senin için olmaz mı? Onun kapısının tokmağına dokunursan o sana karşı cevap vermez mi? Çok tekerrür eden bir şey var ya Alvar İmamı'na. Hepiniz biliyorsunuz benden daha iyi. Sen Mevla'yı seven de Mevla seni sevmez mi? Rızasına iven de rızasını vermez mi? Sen Hakk'ın kapısında canlar feda eylesen, emrince hizmet etsen Allah ecrin vermez mi? Sular gibi çağlasan, Eyyub gibi ağlasan, ciğergahı dağlasan ahvalini sormaz mı? Derde dermandır bu dert. Derde derman dertmiş. Derde dermandır bu dert. Dertliyi sever Samet. Derde dermandır ahad. Fazlı seni bulmaz mı? Sade, Yunus deyişleri içinde bizim asrımızda yaşayan büyük bir hak dostu Alvar İmamı veya Muhammed Lütfi Hazretleri. Evet. Men kâne lillâhi kânallâhu leh. Öyle olunca gam yok yani. Onun narına yanıyorsak, onun ateşiyle yanıyorsak gam yok. El verir ki ayar ateşine yakmasın bizi. Başka şeylere takılmayalım. Başka ocaklarda yanıp piryan olmayalım. Hevai nefsimize uymayalım. Pek çok günah, bu da Leyla Hanım'a ait meşhur divan edebiyatında büyük yeri olan hevai nefsime uydum, pek çok günah ettim. Huzura kangı yüzle varayım ya Resulallah der. Gidip boynumda zincir ile o ravzayı paka, görenler hep beni divane sansın ya Resulallah. Rahmetullahi aleyha. El verir ki insan havai nefs ateşine yanmasın. El verir ki insan nefsin ayak oyunlarına gelmesin, şeytanın ayak oyunlarına gelmesin. Faniyi fani olarak bilsin, baki de baki olarak tanısın. Faniye fani kadar bakiye de namütenahi bir teveccühle veya bir idrak enginliği içinde teveccüh etsin. El verir ki bu. Ama insanın tabiatında peşin ücrete zaaf gibi bir hal vardır. Kella bel tuhibbûnel acile ve tezerûnel âhire. Hayır, hayır. İşin doğrusu siz hemen peşin olan şeye gönlünüzü kaptırıyor ve ahireti de, öteleri de terk ediyorsunuz. Ötede Cenab-ı Hakk'ın teveccühü varmış. Teveccühün güller çiçekler gibi açılması diyebileceğimiz cenneti varmış, bağı bahçesi varmış, ebediyet gibi insan tasavvurunu aşan şeyler varmış, rüyeti cemalullah gibi cennetin binlerce sene mesudan hayatına mukabil bir eltaf-ı ilahi veya teveccüh dalga boyunda bir tecellisi varmış, varmış. Bütün bunları şu fani dünya, 3-5 adımlık dünya, 3-5 karışlık dünya insana unutturuyorsa insan kaybediyor. Ve insan aldandı yazılmamış bir romanın adı. Ve insan aldandı. Cenab-ı Hak bizi aldanma mahkum etmesin. Aldanmanın mahkum olunca bir şurada aldanırsın, bir burada aldanırsın. Aldanma boynuna bir zincir gibi takılmıştır senin. Bir pranga gibi ayağına takılmıştır. Bir yerde aldanmazsan bir yerde aldanırsın, bir yerde aldanmazsan bir yerde aldanırsın. Çağımızda ilmin, irfanın zirve yaptığı bir dönemde onlardan istifade edememiş, bir sürü aldanmış sürüler, yığınlar görünce insanın içi bulanıyor. Dünyada ebedi kalacakmış gibi sanki ona göre planlar, ona göre projeler ve muhtemel binde bir ihtimalle bana zarar verir diye başkalarına hiç durmadan zarar veren ne keneleri, neyse bana ne. Hava kapısından girmek dilersen kolayca girersin. Ancak dışarı çıkmak istersen bilesin ki pek zordur. Hava kapısından girmek, neslin dürtülerine uymak, şeytanın dürtüleriyle yanlış yollara sapmak bu çok kolaydır. Ama bir kere de içine düştü mü, çırpındıkça batarsın, çırpındıkça batarsın, çırpındıkça batarsın. Hazreti Pir'in lemalarda dediği gibi her bir günah içinde küfre giden bir yol vardır. İşlediğin her günah seni bir yönüyle imandan bir adım daha uzaklaştırır ve küfre bir adım daha yaklaştırır. Her günah bir ikinci günaha çağrıdır. İkinci günahın cevap vermemesi mümkün olmayan bir çağrıdır. Öyle bir çağrıdır ki madem öyle müsait bir yere sen otağını kurdun ben de geleyim der. Bakış günahı kulak günahına bir çağrıdır. Kulak günahı ağız günahına bir çağrıdır. O haram yeme günahına bir çağrıdır. Öbürü tevehüm-i ebediyet mülahazasına bir çağrıdır, çağrıdır. Bir kere kalp bu yolda kirlenme sürecine girince artık hafizan Allah onun geriye dönmesi, yeniden bir latife-i Rabbaniye şeklinde arz-ı endam etmesi, Cenab-ı Hakk'ın varlığına bayine olması, ehli tahkikin ifadesiyle bir yönüyle dil beyti hudadır anı pake ile sivadan kasrine nüzul eyle ya Rahman gecelerde der İbrahim Hakkı Hazretleri. Hane-i napake gelir sultan icabet diyor bir başkası. Kalbe latife-i Rabbaniye'ye, sırrı açık latife-i Rabbaniye'ye o mülahaza ile bakmış ve ona göre ona karşı hep saygılı olmaya çalışmışlar, kirletmemeye çalışmışlardır. Cenab-ı Hak kalplerimizi kaydırmasın. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme inneke entel vehhab. Bir dar-ı vasidir bu dar-ı imtihan. Bugün milleti kurban edenler yarın olurlar millete kurban demiş meşrutiyet şairi. Geniş bir dar-ı imtihan bu dünya. Bugün kötülük yapanlar yarın öyle kötülüklere maruz kalacaklardır ki hiç şüpheniz olmasın. Ettiklerinin 10 katıyla Cenab-ı Hak onları azap edecek, kıvranacak. Gözlerini dikip sizin yüzünüze bakacaklar. Medet dilenecekler. Kendilerini çok güçlü görenler, çok. Firavun da kendini öyle çok güçlü görüyordu ama bir avuç Musevi karşısında, Hazreti Musa Aleyhisselam karşısında gark olup giderken orada döndü, sığındı ama artık iş işten geçmişti. Kur'an diyor ki el an ve kad asayta qablu ve kunta minel müfsidin. Şimdi mi sen ondan evvel hep baş kaldırdın, serkeşlik yaptın, durdun. Evet, ama madem o kadar dedin, senin bedenine necat vereceğim. Madem o kadar dedin. O da sana yaramayacak da arkadan gelenler senin gibi Nemrutların, Şeddatların, Firavunların akıbetine şahit olması için laşelerini koruyacağım onların. Laşey olduklarının farkına varmadıklarından dolayı, kendilerini bir şey zannettiklerinden dolayı laşey oldular, laşe oldular. Laşe korundu, arkadan gelenlere bir ibret tablosu sunuldu. Bugün milleti kurban edenler yarın olur millete kurban. Hiç tereddünüz olmasın. Vesselam. Muhterem efendim, nesilleri tarih şuuruyla büyütmenin önemiyle beraber geçmişteki kavgaları günümüze taşımak suretiyle yeni husumetlere sebebiyet vermemenin de mühim olduğu ifade ediliyor. Nitekim sevgi okullarında ve Türkçe olimpiyatlarında dün birbiriyle savaşmış ülkelerin çocukları dostça kucaklaşıyorlar. Husumete sebep olabilecek konuları hortlatmadan tarih şuuru nasıl kazandırılabilir? Evet. Geçmişsiz bir gelecekten bahsedilemez. Geçmiş bir kök gibidir, gelecek onun üzerinde ser çekmiş, dal budak salmış ve yayılabilme ölçüsünde yayılabilmiş bir ağaç gibidir. Öyle bakılabilir meseleye. Onun için bilirsiniz, Tevfik Fikret'le Yahya Kemal arasında geçen şeyde harabisin, harabatisin, mazisin, efendim ati değilsin. O da der ki ne harabiyim ne harabatiyim, ben kökü mazi de bir atiyim. İşin doğrusu odur yani. Mutlaka kökümüzle irtibatımızı korumamız lazım. Ruh ve mana kökü diyoruz buna bir yönüyle. Hususiyle bizi biz yapan Üstad Necip Fazıl, bu milleti gerçek millet yapan İslam'la tanışması olmuştur derdi. Kendine mahsus ifade tarzıyla mazmunu ifade ettim ben burada. Biz bir yönüyle o blokaj üzerinde Allah'ın izni inayetiyle gökdelenler gibi yükselmişiz. Değişik dönemlerde devletler muvazenesinde muvazene unsuru olmuş, sözümüzü aleme dinletmiş, yeryüzünde adeta muvazenenin unsuru olmuşuz. Yeryüzünde bir denge kurulmuşsa şayet, ta İrlanda adalarından Fransa'ya kadar, ondan Hint okyanusuna kadar yeryüzünde bir huzurlu dönem yaşanmışsa, hususiyle ilk 3 asırda İstanbul'un fethinden sonra, şimdi böyle bir kök yani, ve sizin üzerinizde esasen varlığınızı devam ettirdiğiniz bir abide gibi yükselttiğiniz sağlam, statiği sağlam bir blokaj. Şimdi bunu görmezden gelemezsiniz. Köksüz bir insan, Kur'an-ı Kerim onu ifade ediyor yani. وَمَثَلُوا كَلِمَةٍ خَب۪يسَةٍ كَشَجِرَةٍ خَب۪يسَةٍ اِشْتُسَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَمْ مِنْ قَرَارٍ. Kötü bir ağaç esasen sürekli bağışlayan, zıp burada, zıp burada. Sabit bir yerde olmadığından dolayı kararsız esasen bu. İnsanlar arasında münafıklar gibi. Günün şartlarına göre, konjonktüre göre, şimdi şu felsefe, şimdi şu dünya görüşü, şimdi bu dünya görüşü, kendisinin sabit o mevzuda temel bir kısım disiplinleri olmadığından zamanı da bir yönüyle belki o atkular üzerinde bir dantela gibi örememektedir. Ama kendisinin esasen bir kısım temel disiplinleri olursa onlar atkılar gibi. Onun üzerinde baş döndürücü bir yönüyle belki bir milli ruh dantelası örülebilir. Onun için ruh ve mana köklerimiz diyoruz. Bu bir yönüyle böyle usulü fıkıhta ifade edildiği gibi edille-i şer'iyeyi asliye yani. Onunla besleniyorsunuz. Kökünüz o. Kitap, sünnet ve bazı kimseler tarafından olmuş mudur, olmamış mıdır, münakaşası yapılmış olmasına rağmen büyük çoğunluğun ve cumhurun hüccet kabul ettiği icma ve bir de büyük çoğunluğun kabul ettiği kıyas, edille-i şer'iye bir kelime daha ilave ederek asliye diyoruz. Edille-i şer'iyeyi asliye. Bunlar bir yönüyle daha sonra yani o milletin bir kısım geliştirdiği şeyler vardır. Geçmiş peygamberlerden kalma. Aklın ürünü bazı şeyler vardır. Vicdanın enginliğiyle esasen keşfettiği bazı şeyler vardır. Ananeler, gelenekler gibi, örfler, adetler gibi. Bunlar da bu temel disiplinlerle bir yönüyle filtre edilerek, elenerek yine size onların da doğrusu gelir. Bunlara da tali diyoruz yani. Tali, edille-i şer'iye diyoruz. Bunların da kendine göre, diğerlerinden sonra kıymeti harbiyeleri vardır. Şimdi biz ruh ve mana kökü derken, hani mazi şuuru derken, geçmişle irtibat derken, işte bunları kastediyoruz. Belki bunların yanında esasen bunlara dayanarak oluşan bazı şeyler vardır. Yani o kitaba dayanan, o sünnete dayanan, o selefi salihinin safiyane içtihatlarına dayanan, onların safiyane ve samimane icmalarına dayanan temel disiplinler vardır. Siz bir yönüyle zamanı ona göre yorumlamışsınızdır. Zamanın yorumunu da yanınıza almışsınızdır. Her şeyi bir yönüyle belki o filtreden geçirmişsinizdir. Dolayısıyla bunlar da onların rengini almıştır. Yani adetleriniz, anneleriniz, gelenekleriniz vardır ki, Kur'an eleğinden elediğiniz zaman da bakarsınız ki tam ona uyuyor. Sünnet eleğinden elediğiniz zaman bakarsınız ki tam ona uyuyor gelenekleriniz. Bu açıdan ancak bu insana gelecek vaat eder. İnsan bundan koparsa kemeseli şeceretin habisetin iştüsset min fevkil ardı ma leha min karar. Ama kelime-i tayyibe diyor esasen. Keşeceretin tayyibetin asluha sabitun ve fer'uha fissema. تُؤْتِ اُكُلَهَا كُلَّ حَيْنٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Esasen kelime tabiri kullanıyor. Yani kulun karşılığı bu. Kul kelimesinin karşılığı. Allah'ın kelimesi. Allah Celle Celaluhu yarattığı her şey kün fekan tezgahından geçmiş bir kelimedir. Siz de birer kelimesiniz. Belki birer harfsiniz. Kainatın değişik satırları da kelimelerdir, harflerdir. Onlardan meydana gelmiş satırlardır, paragraflardır, cümlelerdir. Keşeceretin tayyibetin tertemiz, pirupak bir ağaç gibidir. İşte Söğüt'teki sizin ağacınız gibi. Dal budak salmış ve bir yönüyle adeta kendi döneminde insanlığı siyaneti altına almış. Baskı altına değil, balyozlayarak değil, mızrak göstererek değil, siyanetini altına almış. Adeta ütopyalarda hep hayaliyle yaşanan bir dünya kurmuş Allah'ın izni inayetiyle. Asluha sabitun, aslı sabit, sağlam. 50 türlü tsunami gelse sökemez, atamaz. Fırtınaların, hortumların en korkuncu gelse tek bir dalını bile koparamaz. dal kopmaları, yaprak savrulmaları, meyve dökülmeleri olmuş da esasen o bize ait ihmalin neticesidir. Biz o şecereyi mübarekeye sağlam sarılmadığımızdan dolayıdır. Asluha sabitun ve fer'uha fissema. Dalı, budağı da esasen ser çekmiş göklere doğru. Tü'ti ukulleha kullahinin biizni rabbiha. Her mevsimde Allah'ın izniyle farklı farklı meyveler verir. Bir dönemde o günün şartlarına göre, konjonktüre göre, zamanın yorumuna göre farklı meyveler verir. Of be dersiniz. Olursa böyle olur. Aradan 3 asır geçer, 4 asır geçer. Zaman değişmiş, asır başkalaşmış. Başka meyveler istiyordu insan. Başka şeyler görmek istiyordur. Yani bir dönemde belki nazari şeyler hakim. Belli bir dönemde tecrübi şeyler bakarsınız olur. Belli bir dönemde artık her şey müşahedeye dayalı ortaya konur. Tü'tü ukuleha külle heynin biizni rabbiha. Ve yadribullahu l-emsal linnâsi l'allahum yetezekkerun. Allah işte böyle darbu meseleler irad buyuruyor. İhtimal aklınızı başınıza alır, tefekkür edersiniz diyor. Geçmişe, köke böyle bakmak lazım. Mazi şuuru dediğimiz şeyde, tarih şuuru dediğimiz şeyde bence bu mülahaza ile ele alınması. Bu mülahazayı yitirdiğiniz zaman da siz bir yönüyle günümüzü kirlettiğiniz gibi geleceğimizi de karartmış olursunuz. Geçmişi olmayanların sağlam bir geçmişe, geçmiş blokajına bina edilmeyen şeylerin geleceği olması söz konusu değildir. Geleceksiz, onlar atisiz insanlardır. Atisi olmayan insanlar. Her şeyi sadece işte bugüne göre, şartlara göre, konjonktüre göre. Evet, şimdi buraya geçelim. Ben biraz kafa dağıttım. Nesilleri tarih şuuruyla büyütmenin önemiyle beraber diyoruz ona. Tarih şuuruna öyle bakmak lazım. Geçmişteki kavgaları günümüze taşımak suretiyle yeni husumetlere sebebiyet vermemenin de mühim olduğu ifade ediliyor. Bu ikinci bir fasıl oluyor burada. Geçmişte ister haklı olarak, isterse haksız olarak İslam'ın bir yönüyle savaşları denebilir ki %90 denebilir, öyle denir. Diğerlerini de katıyorum. Müdafaa savaşlarıdır bunlar. Yani ya gerçekten bir taarruza maruz kalmışlardır. Ne gibi mesela? Diyelim Bedir Savaşı gibi, Uhud Savaşı gibi, Hendek Savaşı gibi, Hüneyn Savaşı gibi, Yermuk Savaşı gibi, efendim Tebuk Savaşı gibi, Kadsiye Savaşı gibi. Daima İslam'ı tehdit eden bu milletler İslam'ın üzerine gelmek istedikleri zaman tam hareket edecekleri anda Allah'ın izni inayetiyle Müslümanlar çok az ölüme sebebiyet verebilecek şekilde esasen onların tepelerine binmiş ve çok az zararla Allah'ın inayetiyle çok büyük kötülükleri savmuşlardı, def etmişlerdir. Onun için Abdurrahman Azzam Ebedi Risaletinde meseleyi anlatırken İslam'ın bütün savaşları müdafaa savaşıdır der. Ahmet Hamdi Aksekili bunu tercüme etmişti. Diyanet İşleri Başkanı. Zannediyorum günümüzde de Latin harflerine, Türkçe harflere de çevirdiler bunu. Müdafaa savaşları. Ona da öyle bakmak lazım yani. Belli bir dönemde bunlar olmuştur. Üzerinize gelmişlerdir. Belli bir dönemde Haçlılar bir efendim Pierre Efendi, Pierre Çavuş tahrikiyle merkubuna binmiş. Avrupa'da dolaşmış. Müslümanlık böyle yayılıyor, Hristiyanlık yok ediliyor demiş, tahrik etmiş, kanmışlar onlar da, kitle psikolojisi. Günümüzde böyle, işte o kananlara bakın da yani geçmişte de böyle kanmışlardır. Onca mesaviye rağmen hala el sürürsen ibadet sayılır, tazim durursan Allah nezdinde kıymet harbiye kazandırsın. Efendim senin için ölüyorum, bayılıyorum. Saçının tek teline acem mülkü fedadır diyorsan şayet sorgusuz sualsiz cennete gidersin falan. Yani günümüzde bu türlü ahmakı humakadan tahammuk etmiş ahmaklar bulunduğu gibi o günde o haçlı hareketlerini esasen oluşturabilecek. Öyle bir ahmaklık. Nitekim hani sosyal ihtilaller tarihi vardır Avrupa'da. Asırlarca sürmüş böyle. İşte kapitalistlerle bir yönüyle işçiler arasında savaşlar olmuş. Ta Karl Marx dönemine kadar. kitle psikolojisiyle hareket edilmiş. Bağışlayın. Yani bazı kimseler üzerlerine bundan bir şey almasınlar. Siz de bu mecliste kurunculuğundan dolayı hakaret saymayın. Sürü gibi hareket etmişler. Sürü. Sürü gibi hareket etme bazen şaşkın sürüler. Kurdun arkasına takılır giderler. Kurt bir tane yiyecektir onlardan. Arkasına takılırlar onlar. Ve o da beğendiğini alır orada. Beğendiğini değil, birkaç tanesini inadına. O da böyle bazı kimseler, hani hınç kimseleri vardır. Kin kimseleri vardır, nefret kimseleri vardır. Bir tanesine böyle kızdığından dolayı, canı sıkıldığından dolayı ona benzettiği herkesin gırtlağına yapışır, kuyruğunu koparır. Bunu günümüzde de görebilirsiniz böyle. Şaşkın sürüler kurdun arkasına takılırlar, bir yönüyle ona yem olurlar. Bu şekilde hareketle daima hep böyle felaketlere sebebiyet veren durumlar olmuştur, işgaller olmuştur. Şimdi başkaları bir yönüyle belki sizin yaptıklarınızı bu şekilde ki oryantalistler uzun zaman hep meseleleri böyle yorumladılar. İslam balyozlarıyla, mızraklarıyla, kılıçlarıyla, silahlarıyla insanları kendi inandığı inanç sistemine zorladı demişler. Arkadan gelen yıllarda ona inanmışlar. Belki işte o Haçlı seferlerin arkasında da büyük ölçüde o vardı. Başka savaşların arkasında da o vardı. En son işte Çanakkale'ye belki insanların gelip orayı devleti âliye işgal etme mülazasının arkasında da yine onlar vardı. Yığın yığın geldiler oraya. Şimdi bu meseleleri deşelemek suretiyle yeniden geçmişte olan hadiseleri günümüzde yeni kavga vesileleri yapmanın hiçbir faydası yoktur bence. Elden geldiğince dün düşmanlık yapmış, kötülük yapmış, o Haçlılar bile olsa veya sizin kardeşleriniz bile olsa, Orta Doğu olsa, Orta Asya olsa, kökünüz bir yönüyle, Orta Doğu İslami paylaştığınız bir dünya, İslami değerleri paylaştığınız bir dünya, bir dönemde arkadan vurmuş olabilirler. Yani Haçlılar gelirler orada, ehramların dibinde otağlarını kururlar, Mısır insanını ifade ederler, sizi arkadan vurdururlar, vurdururlar. Şimdi bunları bugün dedikodu etmek bence, bunları dinlendirmek, batılı tasvir etmek suretiyle safi zihinleri idlal etmek, yeni kavga vesileleri oluşturma demektir. Geçmişte olan bu türlü şeyleri, bu kin duygusuna, nefret duygusuna, gayz feveranına sebebiyet verecek hususları bence tarihin bağrına gömmek lazım. Üzerine de kocaman kocaman kayalar koymak lazım. Onları unutmak lazım. Onları yeni kavga vesilesi olmasına fırsat vermemek lazım. Yeni kavga vesileleri haline gelmesine fırsat vermemek lazım. Bu biraz hazım sisteminin sağlam işlemesine bağlı. Sindireceksiniz bunu. Yoksa hepimizde vardır yani. Niye bu kötülüğü yaptılar? Neden geldi İslam dünyasını işgal ettiler? Neden uzun zaman işgal altında bulundular? Neden genel ahengini bozdular? Bunları bugün söylemenin bir alemi yok. Derlenirsiniz, toparlanırsınız, kendiniz olursunuz. Yine o ruh ve mana kökleri üzerinde kendi ruh abidenizi ikame etmeye çalışırsınız. Bunu yaparken de etrafı tahrik ederek yeni yeni düşman cepheleri oluşturmamaya dikkat edersiniz. Tabiri diğerle güzergah emniyetini tehlikeye atmazsınız. Yürüyeceğiniz yollarda böyle borazanla canavarları uyarmak, üzerinize saldırmak akıllı insan işi değildir. Herkesle iyi geçinerek ve bir huzur dünyası oluşturma istikametinde elden gelen her şeyi yapmak lazım. Hasım gibi görünen insanların evine bir tabağına yemek koyarak bizde böyle bir adettir komşu ikram etme diye onların evine gitmek suretiyle. Sizi de bekliyoruz. İsterseniz buyurabilirsiniz. Bağrımız size de açıktır. Var ya, öyle bir engin vicdana sahip olmalı ki o vicdana giren kimse ayakta kalacağı endişesine kapılmasın. Herkesin oturacağı bir sandalye olsun sizin kalbinizde. Bu hissi uyarma, bu imajı uyarma. Bu imajın kahramanları olduğunu sergileme Allah'ın izni inayetiyle. Bu sadece bize mahsus bir şey değil. Korkunç silahlarla insanlığın çok farklı canavarlıklar sergilediği bir dönemde böyle bir dünya olmazsa yani, ütopyalarda bir yönüyle resmedilen, tahayyül edilen öyle bir dünya bir yerde, belki lokal bir yerde imrendiren bir dünya olmazsa zannediyorum, gelecekte insanlar kendi kıyametlerini kendileri koparacaklardır. Küreyi arzı kendileri kendi başlarına yıkacaklardır. Bu açıdan kardeşlik, kardeşlik, kardeşlik, halk anlayışı açısından Yunus Emre felsefesi, elit sınıf açısından Hazreti Mevlana felsefesi, Hazreti Pir-i Mughan, Şem-i Taban kucaklayışı bence Allah'ın izni inayetiyle. Ha, bütünüyle Cenab-ı Hak bu meseleleri sizin razı etmenize imkan verir mi, vermez mi? O bizim vazifemiz değil. Biz yaşadığımız sürece konumumuzun hakkını vermek suretiyle bence geçmişte bu işi yapmış insanların emanetlerine sadık bir emanetçi olarak o vazifeyi yapmak, şartlara, konjonktüre göre o vazifeyi yapmak düşer. O meseleyi nokta koyma, efendim sonuçlandırma bize ait şeyler değildir. Arkadan başka nesiller gelecek. Onlar da o mevzuda, o hayırda katkıları olacaktır. Hazreti Şafii'nin sözünü hatırladım bu mevzuda. Selefi salihinden Allah ebeden razı olsun, halefe ne kadar çok yapacak iş bırakmışlar. Raşid halifeler döneminde bütün dünya İslam'ın nuruyla tenevvür etseydi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gayb bin gözüyle görüp veya aynı zamanda bizim için de bir gaye hayal, bir mefkure, bir ideal haline getirin dediği, adım benim güneşin doğup battığı her yere ulaşacaktır. Onlar yaparlardı Allah'ın izniyle. Fakat onlar yapsaydı onu, her şey öyle hallolsaydı, dünya çapında öyle bir kardeşlik, öyle bir dostluk, öyle bir taraftarlık, öyle bir sempatizanlık, öyle bir beyne beyne, öyle bir araftakiler filan. Herkes aynı çizgiye çekemezsiniz. Şu tadat etmeye çalıştığım kategoriler içinde mütalaa edeceksiniz. O zaman size yapacak hiçbir şey kalmazdı. Siz hayır yapma imkanlarını kaybetmiş olurdunuz. Seleften Allah razı olsun, halefe ne kadar çok iş bırakmışlar. Sizin döneminizde Hazreti Pir-i Mughan Şem-i Taban, Mısır'da bir başkası, Suudi Arabistan'da bir başkası, efendim Pakistan'da bir başkası, herkes kendi ufku, ufkunun enginliği ölçüsünde ortaya bir şeyler koymuştur. Ortaya bir şeyler koymuş, arkadan gelen nesillere bu doneleri değerlendirmek suretiyle. Bir yönüyle kendi dünyanızın rengini dünyaya aksettirin. O mükemmel dantelayı kendi temel disiplinlerin atkısı üzerinde işlediğiniz baş döndürücü dantelayı bütün dünyaya gösterin. İmrenme uyarın. Onlarda imrenme uyandırın daha doğrusu. İmrenme uyandırın onlarda. Belayı ve musibeti ne kadar minimize ederseniz Allah'ın izni inayetiyle insanlık o kadar huzurlu bir dünyada yaşamış olur Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Evet, geriye dönüyorum. Geçmişte kavgaya, gürültüye, patırtıya sebebiyet vermiş hadiseleri deşelemek suretiyle günümüzde yeni kavga unsurları oluşturmamak, aksine güzergah emniyeti adına bence herkese açık durmak, bir yönüyle kardeşliğimizi kardeş, dost, taraftar, muhip, sempatizan, ilişmeyen, arafta bir o tarafa bakan, bir de bu tarafa bakan, bazen dökülen, bazen de siz kalkıp yürüdüğünüz zaman çıkarları o istikametli olduğundan dolayı sizin yanınızda olan, bunlara kadar bence daireyi geniş tutmak lazım. Hazreti Mevlana'nın ifadesiyle bir ayağım benim İslam'ın merkezinde, öbür ayağım 72 millet içinde diyor, öyle bir daire çiziyor. Herhalde Hazret'in semasında çizmek istediği de oydu yani. Sürekli dönüyor, esasen o daireyi çiziyordu. Bence öyle bir engin vicdanla insanlığa bakmak lazım. Kinlerin, nefretlerin, gayızların, öfkelerin şimdiye kadar insana bir şey kazandırdığı hiç görülmemiştir. Vesselam. Bu da iki. Nitekim sevgi okullarında ve Türkçe olimpiyatlarında artık Türkçe'de değil, dil ve kültür festivali oldu. Bu işe sebebiyet verenler Cenab-ı Hak hidayete erdirsin, hidayetle serfiraz kılsın. Bilmeyerek dediler ki, iştihad ettiler. Dediler ki, biz bu Türkçü olimpiyatlar böyle Türkiye'de yapılıyor, bu dar alanda oluyor. Bizim o engin böyle dünyaya yetebilecek zengin kültürümüz dünya tarafından tanınmıyor. Ne diye sadece Türkiye'de olsun? Ne yapalım biz bir insanları dünyanın değişik yerlerine yayalım. En iyisi mi dediler, biz bunu Türkiye'de yasak edelim. Bu defa bu insanların yurt dışına çıkmaları cebri lütfi olsun. Biz zorlayalım. Fakat esasen işin hakikati açısından, mefkuremize hizmet açısından da lütuf olsun. Meselenin cebir yanı onlara ait. Lütuf da Allah'a ait. Şimdi bir yerde o meseleyi yasak ettiler. Olmasın dediler burada. Bağışlayın, hep dediler. Yaptırmayacağız dediler. Sağ olsunlar. Hidayet defterlerine kaysın bu, yazılsın, kaydedilsin. Bu sene 20 yerde yapıldı. 20 yerde Türkiye'de olandan daha parlak icra edildiği için bu defa arkadaşların bu mevzuda aşkı iştiyakları daha bir arttı. Diyorlar ki, yahu 40 ülkede de yapmak mümkünmüş bunu, yani niye 40 ülkede yapmadık? Öyleyse gelecek sene 40 ülkede yapacak şekilde bu meseleyi projelendirelim Allah'ın izni inayetiyle. Nasıl olsa varidat semalar ötesinden geliyor. Nasıl olsa kalpleri Allah Celle Celaluhu vüd vaz ederek size tevcih ediyor. Efendim İngiltere'nin göbeğinde, Fransa'nın göbeğinde, Brüksel'in göbeğinde, Romanya'nın göbeğinde bu sene belki efendim 20-30 milyon, 40 milyon insana yaptıkları şeyleri, yapılan şeyin mükemmeliyetini sergilediler. Gelecek sene 100 milyon insana bunu duyuracaklar. Ve bu arada esasen geleceği omuzunda bayraklaştıracak genç nesiller. Siyahi, esmeri, mavi gözlüsü, kara gözlüsü, efendim kıvırcık saçlısı, düz saçlısı, uzun saçlısı, kızat saçlısı birbiriyle öyle merç oldu, öyle kaynaştı, öyle bütünleştiler ki bunlar geleceğin eliti olmak üzere yürüyorlar. Ve geleceğin huzur dünyası adına her birisi adeta inandıran çok önemli bir mesajdır. Ve aslında olan şeyler gelecekte olacak şeylerin en inandırıcı, en yanıltmayan referansıdır. Bunları bize lütfeden Allah ve bunlar bu ölçüde insanlar tarafından kabul ediliyorsa gelecekte daha geniş dairede bunlar olacak ve insanlar hüsnü kabul gösterecektir Allah'ın izni inayetiyle. Husumete sebep olacak konuları hortlatmadan tarih şuuru nasıl kazandırılabilir? Evet, onu bir nebze min gayri haddin arz etmeye çalıştım. Evet, bize kardeş olmak düşer. Günümüzde gül hare düştü, sine figan oldu andelip, bir hare baktı, bir güle zar oldu andelip. Gül dikenliğe düştü, bülbül zar etti, feryadı figan kopardı. Bir hare baktı, bir dikenliğe baktı bülbül, bir de güle zar oldu. İnledi durdu. Fakat bunların hepsi gelip geçicidir. Çent defa bunlar ola gelmiştir, tekerrür etmiştir. Tarihi tekerrürler devri daimi içinde 50 tanesi görülmüştür. Bundan sonra da 50 tanesi kesretten kinaye görülecektir. Diri etmeyin, müteessir olmayın. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْسَنُوا وَاَنْتُمُ الْعَالَوْنُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Gevşekliğe kendinizi salmayın, katiyen tasalanmayın. Yürekten Allah'a inanıyorsanız, siz o üstünlük dinamizmini elde etmişsiniz demektir. Er geç Allah'ın izni inayetiyle, sütün kaymağı gibi, yoğurdun kaymağı gibi, balında kaymağı var mı? Balın özü gibi, balın özü olur. Balın özü gibi hep üste vuracaksınız Allah'ın izniyle. Vel akibetu lil muttakin. Akibet müttakilere aittir. El hakku ya'lu ve la yu'la aleyh. Hak daima hep Allah'ın izni inayetiyle üstten gelmiştir, üst gelmiştir. Ve katiyen o yenik düşmemiştir. Hazreti Muktedir ona muktedirdir. Bu çıktı. Hazreti Muktedir ona muktedirdir. Onu yapacaktır. Tereddüt yaşamayın. Evet. Bir dar-ı vasidir bu dar-ı imtihan. Bugün milleti kurban edenler yarın olurlar millete kurban. İki büklüm olur dilerler eleman. Ama size de düşen şey o gün vermek olmalıdır onlara eman.